Program Trzeźwolskiego Radia, wtorek 6 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier o taśmach Sławomira Neumanna. Według Mateusza Morawieckiego fragment o sądach jest naganny. Kampania wyborcza na ostatniej prostej, głosowanie do Sejmu i Senatu za tydzień. Nie Holland, a The Netherlands. Holandię czeka rebranding. Sławomir Neumann zrezygnował z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO Koalicja Obywatelska. Decyzja ma związek z opublikowanymi przez TVP Info nagraniami z jego rozmowy z działaczami Platformy Tczewa. Fragment o sądach jest bardzo naganny. Można z niego dużo wysnuć, ocenia premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że rozmowa Neumanna brzmi, jakby istniały jakieś relacje z sądami. Jak zaznaczył premier, nagrania ukazują potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, między innymi po to, żeby nie było różnego rodzaju układów. Rozmowa Sławomira Neumanna z działaczami z Tczewa dotyczy m.in. ewentualnych zarzutów prokuratorskich wobec związanych z PO prezydentami miast. Lider pomorskiej Platformy deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w partii. Rezygnacja to doraźne działanie, by uciąć dyskusję przed wyborami. Tak uważa wicepremier Jacek Sasin. Jak mówił w TVP Info, gdyby Platforma Obywatelska kierowała się standardami, o których mówi, to już dawno odcięłaby się od Sławomira Neumanna. Kiedy dużo, dużo wcześniej, jednak kilka miesięcy wcześniej, Sławomirowi Neumannowi najpierw zostały postawione zarzuty prokuratorskie z tytułu jego działalności w roli wiceministra zdrowia, wtedy żadnych rezygnacji nie było. Kiedy kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Sławomir Neumann, korzystając z publicznych funduszy przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego, robił drogie prezenty, kupował drogą bieliznę czy drogie kosmetyki, wtedy żadnej rezygnacji nie było, no bo było jeszcze daleko do wyborów. Sławomir Neumann kierował klubem parlamentarnym KOPO od listopada 2015 roku. Tydzień do wyborów parlamentarnych. Politycy są na ostatniej prostej przed głosowaniem. Podczas konwencji w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rząd chce wyrównywać różnice rozwojowe pomiędzy regionami Polski. Lider PiS mówił, że niektóre miejsca w kraju, na przykład Warszawa, są znacznie bogatsze od innych regionów. Warszawa ma dzisiaj dochód na głowę znacznie większy niż Niemcy, ale ta ziemia, na której jesteśmy, to jest 3 razy mniej, albo nawet więcej niż 3 razy mniej. A jeszcze nie jest przecież w kraju najbiedniejsza. Są miejsca, są województwa całe, które mają jeszcze mniej. Czyli krótko mówiąc, potrzebna jest polityka zrównoważonego rozwoju i my to będziemy prowadzić z całą konsekwencją. Wybory już za tydzień w niedzielę. Przed powtórką z kryzysu migracyjnego z 2015 roku, ostrzega szef niemieckiego MSW. Horst Seehofer apeluje do państw Unii o wspólne działania. Na łamach Bild am Sonntag ostrzega przed jeszcze większym napływem uchodźców do Europy. Wczoraj minister wrócił z dwudniowej podróży do Turcji i Grecji, gdzie rozmawiał na temat powstrzymania nowej fali imigrantów. Horst Seehofer zaapelował o większe unijne zaangażowanie w pomoc dla Turcji. Ten kraj robi wiele w kwestii przyjmowania uchodźców i to leży również w naszym interesie, powiedział w Bild am Sonntag. Ponadto zaapelował do partnerów z Unii Europejskiej o pomoc w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty. Jeżeli jako Unia Europejska nie będziemy w stanie solidarnie i wspólnie rozwiązać tego problemu, to spotka nas to, czego już doświadczyliśmy w 2015 roku. Wtedy pojawią się uchodźcy w całej Europie, powiedział Horst Seehofer po wczorajszych rozmowach z greckimi władzami. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. The Netherlands zamiast Holland. Holandię czeka rebranding, krajowy rebranding. Ma ujednolicić nazewnictwo podczas międzynarodowych wydarzeń. W ramach nowej strategii kraj wystąpi już jako The Netherlands podczas konkursu piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku oraz później podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. We wszystkich oficjalnych meczach pod taką właśnie nazwą będzie występować piłkarska reprezentacja tego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury mocno spadną w nocy w całym kraju. Minus 2 stopnie będą w Białymstoku, minus 1 w Krakowie, 0 w Warszawie, do 3 stopni w Trójmieście. Jutro pogoda bez zmian, przelotny deszcz na Pomorzu i Podlasiu i od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. A ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Live at Polish Radio 3. Materiał zarejestrowany w studiu koncertowym radiowej Trójki podczas ogólnopolskiej premiery drugiej płyty zespołu Circle Songs. Jesteśmy z wami tu i teraz. Polecam, Tomek Chyła. Album w wersji cyfrowej we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Along the coast road, my love and land. The early lights of winter low. I'll pour a cup to you, my darling. And raise it up. Say cheerio. 6 minut po 23 powraca Minimax z informacją, że 25 września zgodnie z planem zakończyła się tegoroczna trasa koncertowa Marka Knopflera. Jego 10-osobowy zespół dał 86 koncertów w 21 krajach. Artyści wykonali 1332 utwory. Oczywiście poszczególne tytuły powtarzały się wielokrotnie. Sprzedano na te koncerty 643 tysiące biletów. Ostatni koncert odbył się w słynnej sali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Mark Knopfler pierwszy raz wystąpił w tej świątyni rocka pod własnym nazwiskiem, no ale wcześniej koncertował oczywiście w Madison Square Garden z zespołem Dire Straits. Ostatni raz w 1992 roku. Jako gość specjalny wystąpiła Bonnie Raitt, która wraz ze swoim zespołem wykonała tak zwany support, a potem w głównej części programu wspólnie z Markiem wykonała piosenkę Wherever I Go. Teraz artysta odpoczywa. Co dalej? Zobaczymy. No, pewne drobne sugestie mieliśmy na koncercie w Krakowie, kiedy Mark mówił, że myśli czasem o emeryturze, ale zbyt kocha to, co robi, aby na razie rezygnować. Oby zatem tylko zdrowie dopisało. Tymczasem mamy najnowsze gitarowe nagranie Marka Knopflera, gościnne nagranie na płycie wokalistki, która nazywa się Pieta Brown. Shelter. No to jest zgrabna gitarka, ale to jeszcze nie było Marka Knopflera w tym nagraniu. To Pieta Brown się Państwu zaprezentowała ze swoim zespołem. To nie jest wielka gwiazda oczywiście na amerykańskiej sceny, ale to artystka, która ma swoją wieloletnią karierę i pisze piosenki i ma kilka płyt na koncie. Poznała Marka Knopflera w roku 2009 mniej więcej, kiedy szykowała taką płytę z gościnnym udziałem kilku różnych gitarzystów. Wymarzyła sobie, że jednym z nich będzie Mark Knopfler. Udało się to zorganizować. Płyta się ukazała. No i w rezultacie tego ukazania, gdy Mark Knopfler w 2010 roku wyruszał na trasę w Stanach Zjednoczonych, Pieta Brown została zaangażowana jako support. Właśnie poprzedzała główny koncert. No i wtedy się poznali artystycznie nieco bliżej i w rezultacie tego poznania jeszcze kilka razy, raz czy dwa, Mark Knopfler na kolejne płyty Piety Brown nagrywał swoją gitarę. I tak też stało się w przypadku najnowszej płyty, która nosi tytuł Freeway. I w jednym utworze towarzyszy artystce Mark Knopfler na gitarze. Dodam od razu, proszę nie oczekiwać czegoś tak bardzo charakterystycznego. To będzie bardzo dyskretna partia gitarowa. Pieta Brown wciąż śpiewa takim dziewczęcym głosem, choć ona już nastolatką nie jest. Jak powiedziałem, ma trochę lat kariery za sobą. Jej najnowsza płyta nosi tytuł Freeway, a w utworze The Hard Way usłyszeli Państwo także gościnną gitarę Marka Knopflera. Pozostając w kręgu nie najgorszych gitarzystów, nowe nazwisko, jak sądzę, dla Państwa, dla mnie w każdym razie nowe, Nick Schnebelen. Amerykański wokalista i gitarzysta blues rockowy, także autor piosenek. On wykonuje głównie własny repertuar, choć zdarzają się i zgrabne covery. Wychował się w Kansas City. Pierwszy zespół założył już w dzieciństwie z bratem i siostrą. Ma na koncie płyty studyjne i koncertowe. I na jednej z tych płyt brzmi tak oto. You'd need more than a lawyer to scare the money out of me. But you don't care if we can't get there from here. You wanna make a deal? I need to get a break. It doesn't take a doctor to fix your mistakes. We were living in a crime scene, and you took it to the streets. I know I ain't a saint, you sure know how to cheat. But you don't care if we can't get there from here. If I wake up from this bed, this bad dream, will you find Nick Schnebelen. Gdyby Państwo szukali informacji w sieci, to nazwisko pisze się tak z niemiecka, SCH, a potem tak jak słychać Schnebelen. Nick Schnebelen. Taki oto amerykański wokalista i gitarzysta blues rockowy jest w Polsce i będzie dawał w naszym kraju koncerty. Przyjechał w trio. Nick jest liderem, śpiewa, gra na gitarze jednocześnie. Obok niego gitarzysta basowy i perkusista, wszystko amerykańscy fachowcy. Dziś grali koncert, może jeszcze grają w Tychach, a kolejne koncerty Nicka Schnebelena z zespołem pojutrze, 8 października Chorzów, klub Sztygarka, środa 9 października Białystok, kawiarnia muzyczna Fama, czwartek 10 października Olsztyn, galeria Sowa, piątek 11 października Lublin, chatka Żaka i wreszcie sobota 12 października Katowice, Rawa Blues Festival. Nick Schnebelen wystąpi tam na afterparty. Będzie jeszcze więcej tych koncertów w Polsce, ale tym zajmiemy się za tydzień, a na razie mowa o tym tygodniu. Nick Schnebelen, dziś tych już były chyba, wtorek Chorzów, środa Białystok, czwartek Olsztyn, piątek Lublin, sobota Katowice. Gdyby Państwo byli zainteresowani wejściówkami, na przykład do Chorzowa, do klubu Sztygarka we wtorek, albo do Olsztyna, galeria Sowa w najbliższy czwartek, to proszę o list internetowy pod znany Państwu adres wysłać, czyli minimax@polskieradio.pl. I got a bad disposition. Bad disposition 'cause of you. Sad state of mind. I'm leaning on the blue. Made me feel mean, and I'm all tore up since the damage you done. I got a bad disposition. Bad disposition 'cause of you. Sad state of mind, leaning on the blues. And I've never been the jealous kind. My mind. Już to widzę, że w kwestii dzisiejszych wejściówek minimaksowych i na czwartkowy koncert Katarzyny Groniec w Jazz Cafe Łomianki koło Warszawy i na koncerty Nika Schnebelena niezbędne będzie losowanie. Umówmy się, że zgłoszenia do północy, a losowanie nie dalej jak o pierwszej w nocy i roześlę Państwu, tym, którzy wygrali, stosowne informacje. No a teraz, pozostając jeszcze w kręgu amerykańskich bluesmenów, oto 26 października przyjedzie do nas wybitny wykonawca bluesowy ze Stanów Zjednoczonych, Lucky Peter. I on wystąpi na festiwalu Jazz Jamboree. To może być pewna niespodzianka dla paru osób, że znany promotor jazzowy i organizator Jazz Jamboree Mariusz Adamiak sprowadza do Polski znanego, no ale jednak bluesmana amerykańskiego, takiego dość klasycznego. No ale Mariusz Adamiak znany jest z niekonwencjonalnych decyzji i choć zwykle popiera taki bardzo jazzowy jazz, no to w tym roku na Jazz Jamboree program bardzo, bardzo różnorodny i w tym programie także wspomniany Lucky Peterson. Przyjeżdża on w ważnym dla siebie momencie, bo dzień wcześniej, 25 października, Lucky Peterson wydaje album, który nosi tytuł 50 Just Warming Up, czyli jakby 50 to tylko rozgrzewka, w którym świętuje 50-lecie swojej kariery muzycznej. No niby nic nadzwyczajnego, 50 lat temu były lata 60, wiadomo, wiele się działo, więc tych rocznic w tym roku pełno. Ale Lucky Peterson urodził się w 64 roku, ma 55 lat dopiero. To jakim cudem on świętuje 50-lecie? Otóż jako 5-latek już występował publicznie w klubie bluesowym w Buffalo, śpiewał, grał na pianinie, na organach i na perkusji i zachowały się gazetowe notatki opisujące te występy. Także ma prawo świętować 50-lecie kariery. Jako 6-latek to on już występował w ogólnokrajowej amerykańskiej telewizji. Lucky Peterson, amerykański bluesman, wystąpi w Warszawie 26 października, dzień po wydaniu płyty 50 Just Warming Up. Oto nagranie z tej płyty. We'll be right back. together, y'all. And I know what I'm gonna do. Said I got myself together, yes I do. And now I know just what I'm gonna do. I'ma go fishing as often as I can. Have me some daily grazing, drink me some moonshine. Hey! Ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, yeah! What? Listen to that old hound dog. Better get off my land. Hey. Hey. Said I'm going downtown. Said I'm moving all back down to Alabama. Oh, you better get on off my land. No to podsłuchaliśmy sobie. Taka płyta ukaże się 25 października. Lucky Peterson, amerykański wykonawca, głównie bluesowy, choć nie tylko, bo on się różnych rzeczy muzycznie imał. Dzień po wydaniu tej płyty, 26 października, wystąpi na Jazz Jamboree w Warszawie. Festiwal Jazz Jamboree 2019, jak zwykle, no jak zwykle ostatnio w klubie Stodoła w Warszawie. Ciekawy program widzę w tym roku i różnorodny, między innymi 24 października kwintet Mateusza Gawędy z saksofonistą Kubą Więckiem. 25 października Marek Napiórkowski przedstawi swój nowy projekt Hippocamp. Gościnnie światowej sławy perkusjonista Mino Sinelu wystąpi. A 27 października, niedziela, to będzie zagraniczne gwiazdy skrzypek Jean-Luc Ponty i gitarzysta John McLaughlin. Ponty przyjedzie z materiałem jazz-rockowym, co mnie osobiście bardzo cieszy. On prezentuje ten materiał pod hasłem Atlantic Years Program i to dla tej amerykańskiej wytwórni nagrał w latach 70. swoje słynne jazz-rockowe albumy Aurora. Państwo pamiętają na pewno Enigmatic Ocean, Cosmic Messenger oraz Imaginary Voyage. wspaniały francuski skrzypek Jean-Luc Ponty skończył we wrześniu 77 lat. To wielkie szczęście, że on wciąż chce i wciąż może koncertować i że sięga po ten jazz-rockowy repertuar, no taki dość wymagający energetycznie. Będzie okazja zobaczyć go w Polsce na tegorocznym Jazz Jamboree 27 października w niedzielę. No a w ubiegły piątek Beth Hart zagrała kameralny, solowy koncert tutaj u nas w studiu Agnieszki Osieckiej. Pora była popołudniowa, ale sala pełna po brzegi. To trwało, proszę Państwa, zaledwie 25 minut. Artystka wykonała 5 swoich piosenek, śpiewała, akompaniując sobie na fortepianie. Ja pamiętam pierwsze koncerty Beth Hart w Polsce, na których bywało czarująco, ale nieco chaotycznie. I teraz takie mam wrażenie, artystka ma więcej pewności siebie i stosownej techniki estradowej. Oczywiście ona nadal bardzo lubi sobie pogadać między piosenkami. W piątek był i śmiech, i łzy przez śmiech, i śmiech przez łzy. No ale z tych improwizowanych monologów bardzo szybko i sprawnie przechodziła do grania i śpiewania i to już brzmiało pewnie zawodowo, z pełną kontrolą brzmienia i całej interpretacji. Retransmisja tego mini koncertu w Trójce w najbliższej audycji Trzy wymiary gitary. Usłyszą Państwo m.in. krótką historię stosunków rodzinnych Beth Hart i piosenkę napisaną specjalnie dla starszej siostry.

there are some things it's hard to explain. But my baby's coming home now on the 5:30 train. Nick Cave and the Bad Seeds, Ghostin. Dzieło dostępne w serwisach internetowych od 2 dni. Wersje fizyczne, kompaktowa i winylowa zapowiadane są na 8 listopada. To jest, proszę Państwa, prawie 70 minut nowej muzyki. 11 utworów różnej długości. Najkrótszy trwa 3,5 minuty. Najdłuższy minut ponad 14. Oczywiście niedługość utworów jest tu istotna. Artysta tworzy, jak mu talent i wyobraźnia dyktuje. Ważna jest forma, ważna jest treść. No a ona taka, jak można było się spodziewać, kontynuacja, myślę, poprzedniej płyty, bo znamy dokonania i znamy historię życia Nicka Cave'a. Od Państwa w sprawie tej nowej płyty mam listy właściwie dwojakiej treści. Pierwsza treść jest taka: pięknie, pięknie, pięknie, a druga jest taka: jeszcze nie słucham, czekam, aż ukaże się prawdziwa płyta. No można i tak. To był Minimax. Dziękujemy. Thank you.